Koszt miesięcznego stosowania to około 8 zł. Suplement diety Activitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Policja chce listu gończego za Markiem F., skazanym w tzw. aferze podsłuchowej. W Polsce tylko 0,5% pacjentów z chorobami reumatycznymi ma dostęp do nowoczesnego leczenia. Uzdrowisko Rabka-Zdrój chce być wolne od smogu. Władze miasta rozważają wprowadzenie zakazu palenia w piecach węglem i drewnem. Według stołecznej policji biznesmen skazany za zlecenie podsłuchiwania polityków z rządu PO-PSL ukrywa się. Jest więc wniosek do sądu o wydanie za nim listu gończego. Marek F. miał się zgłosić do zakładu karnego 1 lutego. Gdy tego nie zrobił, sprawdzono wszystkie miejsca, gdzie mógłby przebywać. Zweryfikowano także doniesienia, że jest w szpitalu psychiatrycznym. Rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak nie zgadza się z zarzutami, że w tej sprawie funkcjonariusze działali zbyt wolno. Pamiętajmy o tym, że policja nie działa w oparciu o scenariusz filmu sensacyjnego czy serialu fabularnego. W tym przypadku przede wszystkim nas obowiązują przepisy. Mówimy chociażby o tym, że musimy wykonać te działania, które daje nam chociażby dany nakaz. Jeżeli my na drugi dzień po otrzymaniu nakazu dalibyśmy informację, że dokonano jednego sprawdzenia, nie ma go w miejscu zamieszkania, w takiej sytuacji po prostu sąd wyśmiałby nas i nie potraktował poważnie naszego wniosku o zmianę nakazu na list gończy. Marek F. został skazany na 2,5 roku więzienia. Sąd odrzucił zażalenie obrońców, którzy ubiegali się o odroczenie wykonania kary, m.in. ze względu na stan zdrowia mężczyzny. A biznesmen, przypomnijmy, zlecił nagrywanie w warszawskich restauracjach polityków, biznesmenów i urzędników. Trwało to od lipca 2013 do czerwca 2014 roku. Taśmę ujawnił tygodnik Wprost. Wywołały one kryzys w rządzie Ewy Kopacz. Do dymisji podało się kilku ministrów i wiceministrów. Pacjenci z chorobami reumatycznymi będą mieli więcej bezpłatnych leków. Zapowiada odpowiedzialni za nową listę leków refundowanych. Wejdzie ona w życie już pojutrze. W Polsce zaledwie 0,5% osób cierpiących na choroby reumatyczne korzysta z nowoczesnego biologicznego leczenia. Dla porównania w innych europejskich krajach to od 20 do 30% pacjentów. Trzeba dążyć do tego, żeby pomóc także osobom w początkowym stadium choroby, przekonuje lekarz Marcin Stajszczyk. Czyli do udostępnienia tego leczenia pacjentom nie tylko z dużą aktywnością choroby, ale również tak zwaną umiarkowaną aktywnością choroby, ponieważ ona również doprowadza do niepełnosprawności i w perspektywie czasu prowadzi do niezdolności do pracy tych chorych. 36-letni pan Rafał na łuszczycowe zapalenie stawów choruje już od 11 lat. Od 2 miesięcy przyjmuje leki biologiczne i co diametralnie zmieniło jego życie i umożliwiło powrót do pracy. Jestem przykładem pacjenta, który wrócił na rynek pracy. Od czasu, kiedy zostałem objęty tym leczeniem, mogę normalnie pracować, normalnie się poruszać, nie jestem na nikogo skazany, nie muszę nikogo prosić o pomoc w prostych czynnościach. Gdyby to wydarzenie dzisiejsze odbywało się powiedzmy 3 miesiące temu, to przyszedłbym tu o kulach albo na wózku. A w Polsce na chorobę zapalną stawów cierpi około 600 tysięcy ludzi, wśród nich dzieci i młode osoby. To bardzo groźna choroba, która źle leczona może doprowadzić do niepełnosprawności. Koniec z paleniem węglem i drewnem w mieście Uzdrowisku. Rabka-Zdrój chce wprowadzić zakaz i w ciągu pół roku przyjąć uchwałę antysmogową. A zgodnie z nią w ciągu 5 lat praktycznie w całym mieście nie można byłoby palić w piecach węglem i drewnem. Burmistrz Rabki Leszek Świder liczy na pomoc finansową od władz województwa, ale i państwa. Co do rozmiarów kosztów, to mamy też świadomość tego, że to nas, mówiąc krótko, trochę przerasta. Jeżeli chcemy, a chcemy, żeby do Rabki przyjeżdżali goście, no to uważam, że nie mamy innego kierunku. Mieszkańcy miasta mają jednak wątpliwości, czy zakaz rozwiąże problem smogu. Nanoszone są różne rzeczy, które szkodzą Rabce, przychodzą z różnych stron. Rabka jest kotlina, powietrze nie jest przewietrzane, no i dzięki temu robi się źle. Ma pan ogrzewanie jakie w domu? Też węglowe. U nas nie ma gazu. Czekamy na ten gaz i nie ma gazu. Chętnie by pan zamienił węglowe na gazowe? No oczywiście. Władze Rabki zapowiadają, że swoje pomysły będą konsultować z mieszkańcami. Maskotki będą pomagać ratownikom medycznym. 5 tysięcy zabawek trafi do karetek pogotowia ratunkowego w Krakowie i Rzeszowie. To pomysł, który się sprawdza, potwierdza ratownik medyczny Łukasz Krzysztofiński, bo mali pacjenci podczas transportu do szpitala zazwyczaj bardzo się denerwują. Zdarza się, że wozimy dzieci. No, są w różnym stanie psychicznym często i czasami te maskotki, które im dajemy, pomagają jednak uspokoić ich i zawsze wywołują jakiś uśmiech na twarzy. Na pewno to jest, odwracają trochę uwagę od tego, co trzeba zrobić przy takim dziecku, co czasami jest też dla niego jakąś tam traumą.

between these hands. I hold the riser. A ship is forming. A ship is forming. As a plane leaves the ground. Dwa egzemplarze płyty dla Państwa, jeden dla Pani Edyty z Kierniewice, drugi dla Pana Roberta z miejscowości Psarskie. Gratulujemy. W Trójce za chwilę 3 po 3. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mariusz Cieślik, dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Robert Mutyka, Paranienormalni, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, panie Mariuszu, to pański ulubiony temat, dzisiaj jeden z kluczowych tematów audycji popołudniowej, czyli spotkanie Kima i Trumpa. Śledzi pan losy? Śledzę i cały czas nie ma pewności, kto wygrał w tym pojedynku na fryzury. Ale myślę, że wszyscy fryzjerzy na świecie są w wielkim strachu. Ci dwaj goście naprawdę rozbili system. Ja myślę, że jednak Trump. 3 po 3. A u nas też system został rozbity absolutnie, jeśli chodzi o coś, co nazywa się Służba Ochrony Państwa. To jest dawne Biuro Ochrony Rządu. To jest jeden z naszych również ulubionych tematów. Wielokrotnie wspominaliśmy tu o osiągnięciach funkcjonariuszy tej służby. I teraz jest kolejne osiągnięcie. Właśnie zrezygnował dyrektor, komendant tej służby, generał Tomasz Miłkowski. I to jest związane z bardzo ciekawym incydentem na pewnym warszawskim osiedlu. No tak, ta informacja jest po części tragiczna, po części komiczna, ponieważ powodem rezygnacji, jak udało podobno, nam się... Podobno, powodem rezygnacji, jak udało nam się dowiedzieć, był dość zadziwiający incydent z udziałem kierowcy limuzyny premiera. Kierowca podobno, podkreślam, podjechał wcześniej rano po szefa rządu na jedno z warszawskich osiedli i przypadkowo włączył sygnały dźwiękowe, których nie umiał wyłączyć. Co się działo dalej? Przyjechała policja. Wezwana przez sąsiadów, dodajmy. Tak. Którzy uznali, że ktoś kradnie samochód. No tak. Kierowca przejechał do pobliskiej siedziby jednostki służb specjalnych. Kiedy wysiadł z samochodu, uwaga, może użyję podobno, aby poprosić o pomoc, limuzyna się zatrzasnęła. A po premiera musiał przyjechać inny samochód. I z czego to wynika? Właśnie, to jest bardzo ciekawa historia. Samochody są dziś zbyt skomplikowane. Jak kiedyś była na przykład Polonez był, tak? Huknął pan tymi drzwiami, raz, dwa, trzy, nie wiem, syrena, młotkiem syrenę można było naprawić. Malucha, czy samochód bez silnika, tak? Pchnęło się i jechał. Ja myślę, że jest bardzo podobnie, tylko ta nowoczesna w środku, ta technika, która jakby ma pomagać, chronić naszych VIP-ów, no to jest podobno wyższa szkoła jazdy. Tak się, ciekawa rzecz się stała, nie wiem, czy panowie na to zwrócili uwagę, czy państwo zwrócili na to uwagę, że tak się w ostatnich miesiącach dzieje, że osoby, które mają ochraniać najważniejsze osoby w państwie, stały się dla nich największym zagrożeniem. Taki paradoks, tak? No i właśnie może dlatego ta ostatnia sytuacja sprzyja bezpieczeństwu najważniejszych osób w państwie, bo skoro kluczyki zostały zatrzaśnięte w środku, człowiek nie mógł się dostać, to dzięki temu premier był bezpieczny. I pan premier mógł Ubera zamówić i spokojnie pojechać do roboty, jak każdy normalny człowiek, a nie narażać się na różne nieprzyjemne rzeczy. No bo przypomnijmy, co się działo, tak? Pani premier, była premier, obecna wicepremier, Szydło w Oświęcimiu miała kolizję z pancernym Seicento. Potem była dwie kolizje z udziałem prezydenta. W Krakowie jedna, potem jeszcze jakieś dziecko na pasach przejechane przez kierowcę. To całe mnóstwo było tych nieprzyjemnych incydentów, ale jak twierdzą informatorzy anonimowi, no wynika to głównie z tego, że po prostu kierowcy mają zbyt słabe wyszkolenie. Większość tych kierowców młodych, którzy mają wozić VIP-ów, oni po prostu schodzą podobno do garażu na dzień przed wyjazdem z VIP-em, żeby zapoznać się z pojazdem, jak to wygląda. I być może to jest za krótki czas, żeby się zapoznać, gdzie jest stacja, gdzie jest gałka do zmienia biegów, prawda, czy to jest automatyczna skrzynia. Ja uważam, skrzynia że prościej wziąć gości z Ubera, czy tam z taksówek i nie będzie tego problemu, a powiem panom i państwu, że odnoszę wrażenie, że przynajmniej ta służba, nie mówię, że wszystkie służby, ale to jest jednak służba specjalnej, ale specjalnej troski. I teraz bardzo ważny news polityczny, kluczowy, obiegł wszystkie ważne media w Polsce i my nie możemy pozostać na to obojętni. Ja wiem, szanowni państwo, że państwo nie słuchają Disco Polo. Ja wiem, ale każdy kiedyś słyszał nazwę Bayerful. Pan Patrycjusz słyszał? Tak, proszę pana, do dzisiaj wspominam. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Czy pan Robert Motyka zna jakieś utwory? Osobiście nie słucham, ale jeżeli mówimy o tym, że nikt w Polsce nie słucha, to trzeba też dodać drugie zdanie, że nikt nie słucha, ale wszyscy znamy teksty tych piosenek. Tak, bara, bara, bara, iki, tiki, tak. Mdełko, jeśli masz ochotę, daj mi jakiś znak, to jest również Bayerful oraz Majteczki w kropeczki, oho, ho, ho. Ale jest pan kolejny redaktor przebój. Wiedzę, bardzo tak konkretnie. Tak ja nie mówię, że jestem znawcą, ale nie będę udawał, że nie znam. Byłem na wielu weselach i słyszałem. Także na każdym weselu w Polsce te utwory są grane. No jak się mówi dobre jak polskie nie na wesele? Na początku, to po północy przynajmniej. Dobre polskie wesele bez muzyki disco polo no, nie może się odbyć. Nie, bo to jest jak wiadomo typowo polska muzyka, tylko że przyszła do nas z Włoch, ale ludzie tego nie wiedzą. No ale właśnie, dlaczego to jest news polityczny, skoro mówimy o liderze formacji disco polowej? Ponieważ pan Sławomir Świeżyński, serdecznie pozdrawiamy, być może nas słucha, odszedł z partii PSL, ponieważ mu się nie podoba, był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obraził się, ponieważ uważa, że koalicja europejska, gdzie jest Platforma i różne inne ugrupowania, uwłacza godności prawdziwego polskiego chłopa PSL-owskiego i on w geście protestu odchodzi. I teraz ja rozumiem, to wszystko odchodzi, Majteczki w kropeczki będzie teraz śpiewał na innych weselach, ale teraz ja się zastanawiam, a na kogo głosują inni, czy tam kogo popierają inni czołowi muzycy disco polo na przykład? Zenek Martyniuk. Przez twoje oczy zielone oszalałem. No zielony kolor tutaj to już jasna sytuacja. Sugeruję, prawda, od razu. Marcin Miller, Boys, jesteś szalona? Jesteś szalona. Do kogo by to mogło pasować? Krystyna Pawłowicz, jeśli o mnie chodzi. No okej. Okay. A ona tańczy dla mnie, panowie. Radek Liszowski, zespół Weekend. No jak Piąteczek. No z kim by się tu można... No chyba Robert Biedroń. I teraz coś absolutnie niewiarygodnego. Szkoda, że nie możemy tego państwu pokazać, ale postaramy się opowiedzieć. Rzecz dzieje się w Rosji. Miejscowość Kazań. No to jest kolejny news z cyklu tragiczne i komiczne. Na szczęście już możemy państwa uprzedzić, że jest happy end w tej całej sprawie. Przeżył. Facet przeżył. 34 lata, młody, wysportowany, Władimir, Rosjanin, trafił do szpitala powiatowego z nożem w plecach. Mamy również film, no państwo nie mogą tego obejrzeć, ale rzeczywiście po samą rękojeść w plecach. No i sytuacja do tej pory wydaje się tragiczna, a potem zaczyna się dosyć komicznie, dlatego że... Pan Władimir, krótko mówiąc, odmówił położenia się na łóżku, czy też na oddziale, ponieważ powiedział, że on się położy, ale najpierw chce zapalić. No tak, zszokowany personel próbował rozmawiać z mężczyzną, ten wyjaśnił krótko personelowi, że idzie zapalić papierosa i uwaga, na zewnątrz było około minus 10 stopni. I poszedł i zapalił, dodam. No tak. Panowie się nie dziwcie, sytuacja dość stresująca. Ja jestem, że ten nóż w plecach tak. Miał. Ja, no troszkę ja bym się też zestresował, mówiąc szczerze. Tak, tak, muszę sobie zapalić, tak jestem zdenerwowany, ktoś mi wbił nóż w plecy, ale happy end jest cudowny, dlatego, że całość zdarzenia nagrała jedna z pielęgniarek, która próbowała zatrzymać zwijającego się z bólu mężczyznę, no i po opatrzeniu okazało się, że wylizał ja się. Ja uważam, że teraz przed panem Władimirem jest wielka przyszłość, ponieważ myślę, że spokojnie mógłby wystąpić w jakiejś reklamie, a ja to wiem, sprzętu AGD, noże, nożyczki ostrze, no nie wiem, jakichś środków opatrunkowych. Myślę, że cały świat to ogląda, bo widziałem to z angielskimi napisami i się zachwyca. No jednak co Rosjanin, to Rosjanin. To no, to jest taka rosyjska wersja Terminatora trochę. Tak, jak Władimir Putin. Z niedźwiedziem na rękę się siłował i wygrał. 3-3. Ale jedna rzecz mnie frapuje w tej historii, panowie, co się właściwie stało. Rozumiem, że cebulę kroił, jakoś tak się wymsknęło, tak? Tak, 12 razy się nadział na własny nóżek. Właściwie chyba nikt nie dociekał, jak nóż znalazł się w plecach Rosjanina. Chyba wszyscy skupiliśmy się na tym, że po prostu no, o własnych siłach to chciał ja powiem, ze szpitala. Bo ja przypadkiem się dowiedziałem, gdzieś wyczytałem to, że to była jakaś pijacka bójka po prostu. No, pozostaje nam chyba tylko na koniec życzyć panu dużo zdrowia, prawda? I żeby być może prowadził bardziej higieniczny tryb życia, może rzucił to palenie jednak. No tego mu życzę. To chyba najbardziej mu to palenie zaszkodzi. Mariusz Cieślik, Robert Moteka, bardzo dziękuję panowie. Dziękujemy. Do usłyszenia. Zabawa w dwa ognie, czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą, odpocznij. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Wspieramy się tyle lat, to co między nami jest święte, choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie o inne światy, wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni, ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie, czekam aż piłka mnie dotknie, zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie, w

Na 3 miesiące sąd aresztował 29-latka podejrzanego o wysadzenie jednego z bloków na budowanym osiedlu w Bielsku Białej. Do eksplozji doszło w lipcu zeszłego roku. Nikt nie ucierpiał, ale straty oszacowano na ponad 1 000 000 zł. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu do 10 lat więzienia. Warszawscy policjanci przejęli największy w Polsce nielegalny zbiór zabytków archeologicznych. Mężczyźni, jeden Ukrainiec i 2 Polaków, handlowali zabytkami na aukcjach internetowych. W zbiorach mieli przedmioty pochodzące nawet z IV wieku przed naszą erą. Niewykluczone, że pochodziły one z wykopalisk prowadzonych w Polsce i w Europie. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Szefowa unijnej dyplomacji wezwała Indie i Pakistan do daleko idącej powściągliwości i unikania dalszej eskalacji konfliktu. Ważne jest wznowienie kontaktów dyplomatycznych na szczeblu politycznym przez obie strony, powiedziała Federica Mogherini. Wczoraj indyjskie lotnictwo zaatakowało obóz szkoleniowy terrorystów w Pakistanie. Dzisiaj siły powietrzne Pakistanu zaatakowały cele w kontrolowanej przez Indie części Kaszmiru i zestrzeliły 2 indyjskie samoloty. Trójka. Program trzeci. To napięta sytuacja międzynarodowa. W kolejnych serwisach w programie trzecim Polskiego Radia mogą Państwo liczyć na kolejne informacje w sprawie tego, co dzieje się między Pakistanem a Indiami. A teraz 18.31, czas na ekonomię. Bardzo ważny projekt. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam ponownie, ale nie tylko ja jestem w studiu, bo dziś z nami są goście. Pan dyrektor Maciej Żukowski, Departament Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów. Witam serdecznie. Witam, dobry wieczór. Jest z nami również prezes PKP Cargo, pan Czesław Warsewicz. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Nie będziemy łączyli PKP Cargo z Ministerstwem Finansów w naszej rozmowie. Podzielimy tą rozmowę na 2 części. Zacznijmy w takim razie od podatków. Od 15 lutego bowiem możemy już sprawdzić swoje zeznanie roczne w internecie. Zeznanie wypełnia za nas, o tym już wiemy, w tym roku skarbówka. No, ale jednak nie obeszło się bez komplikacji i uchybień, panie dyrektorze, na początku, prawda? Ja zacząłbym może od tego, że pochwaliłbym się bardzo tą usługą, bo ona wyznacza zupełnie nowy standard, nawet jak na warunki mocno rozwiniętych administracji skarbowych. My praktycznie w prostych sytuacjach, ale tych prostych sytuacji jest około 70% wszystkich rozliczeń, za podatnika wypełniamy PIT. Czy się nie obeszło bez jakichś wpadek? No, przy programie, który jest adresowany do 20 milionów podatników, zawsze jakieś problemy techniczne mogą się zdarzyć. Ale po pierwsze, bezpieczeństwo tle informatyczne tego programu było zapewnione specjalnym audytem. Po drugie, jeżeli coś się pojawia, usuwane jest na bieżąco i ja... szczerze mówiąc, nie mam się czego wstydzić. Tam jeszcze był taki problem, panie dyrektorze, że nie tylko my mogliśmy sobie zajrzeć do tego naszego zeznania, ale też i osoby, że tak powiem, trzecie, prawda? Ale to też już zostało poprawione. Weryfikacja poszerzona, tak? Znaczy ja zwrócę uwagę na to, że zaglądanie w cudze dane osobowe jest po pierwsze przestępstwem. To, że ja mogę zajrzeć sąsiadowi. Ale mówi się też, że okazja czyni złodzieja. To prawda. Natomiast o ile w ogóle, to były marginalne przypadki i już zostały usunięte. Mhm. Kiedy skarbówka będzie pomagać również przedsiębiorcom? Bo do tej pory mogą się rozliczać tylko ci, którzy zeznają na formularzu PIT-37, prawda? Tak, planujemy taką pomoc rozpocząć od nowego roku. To będzie od nowego roku podatkowego. To będzie o wiele poważniejsze wyzwanie, ale jesteśmy już na to przygotowani. Od początku roku, już od stycznia, obowiązuje 9% stawka podatku CIT. Kogo konkretnie dotyczy ta stawka? Adresowaliśmy jakby 2 ulgi. Po pierwsze, ulgę ze względu na rozmiar podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. To znaczy do mikroprzedsiębiorców adresowana jest stawka 9%. I pomimo tego, że oni są mikrzy, to jest ich bardzo dużo, bo to jest prawie 500 000 podatników. Oczywiście nie wszyscy z niej skorzystają, bo to jest 9% stawka od dochodu, a nie wszyscy mali podatnicy taki dochód wykazują, szczególnie w sytuacji rozpoczynania działalności bądź startupów technologicznych, które na początku są mocno kapitałochłonne, a zanim osiągną dochód, to jednak mija trochę czasu. Natomiast szczególnie dumni jesteśmy z ulgi technologicznej, która nazywa się IP Boxem na całym świecie i ona z kolei adresowana jest do przedsiębiorców, którzy chcą komercjalizować swoje wynalazki w Polsce. Ona nie jest ograniczona kwotowo w żaden sposób, więc nawet ogromny koncern, który opatentuje coś w Polsce bądź będzie miał wynalazek bądź quasi wynalazek chroniony polskim prawem, może skorzystać z 5% stawki podatku dochodowego, co jest niezmiernie korzystne dla właśnie takiego przedsiębiorcy. Czy można się spodziewać w najbliższej przyszłości jeszcze jakichś udogodnień, czy teraz ministerstwo już jest zajęte zupełnie czym innym? Szukaniem około 35 miliardów złotych na zapowiedzi 500+ dla każdego pierwszego dziecka, ulga podatkowa dla młodzieży do 26 roku życia i tak dalej, znamy te wszystkie oczywiście, pomysły. Z tym, że mój departament zajmuje się podatkami dochodowymi i ja będę raczej promował te rozwiązania preferencyjne dla małych CIT-owców i innowacyjnych CIT-owców, ale oczywiście będziemy również tworzyli otoczenie prawne w stosunku do jakby propozycji wyborczych. Natomiast ulgi są jeszcze planowane. Niestety nie mogę powiedzieć jak. A to wielka szkoda. W takim razie czas zmienić temat. Ale też będzie o pieniądzach. Zwracam się w tej chwili do pana Czesława Warsewicza, prezesa PKP Cargo. Przewozy PKP Cargo spadły o 5,1% licząc rok do roku do około 8,5 miliona ton ładunku na polskim rynku w styczniu. Taką informację podała pana spółka. Co się stało? To troszeczkę jakby przewrotna informacja, bo jeżeli porównamy oczywiście rok do roku, znaczy lata 2018, to przewieźliśmy ponad 5 milionów ładunków więcej, czyli około 4% więcej. Styczeń, jeżeli przejrzymy strukturę przewozów, to jest też kwestia tych dużych inwestycyjnych zapotrzebowań, które były, jeżeli chodzi o budowę dróg, autostrad w roku ubiegłym. I jeżeli popatrzymy na cały rynek, w miesiącu styczniu przewozy całego rynku spadły o blisko 7%. W naszym przypadku to było jedynie 5%, czyli nasi konkurenci przewieźli z mała 10% mniej. Mhm. A to jest jakby miesiąc do miesiąca jest bardzo nieadekwatne porównanie, ponieważ te przewozy, szczególnie kruszyw, materiałów budowlanych jest związane z pogodą, z sytuacją u poszczególnych wykonawców. Ta ilość przewiezionych kruszyw w roku ubiegłym była o 25% większa niż rok wcześniej, prawie 40% więcej niż w roku, niż dwa lata jeszcze wcześniej, czyli w 2016 roku. Jestem absolutnie spokojny, że w 2019 również przewieziemy przynajmniej tyle, a może więcej kruszyw, bo to na ten spadek miesiąc do miesiąca, rok do roku przyczyniły się przede wszystkim kruszywa. Wielkość inwestycji realizowanych w gospodarce jest naprawdę bardzo duża. Dzisiaj też byłem na konferencji dotyczącej inwestycji infrastrukturalnych, gdzie branża mówi wykonawcza o tym szczycie przewozowym kruszyw i materiałów budowlanych, który będzie w Polsce w roku 2020, 2021 i 2022. Więc my tak naprawdę jeszcze jesteśmy przed tym szczytem przewozowym, więc czyli ilości przewozów są zdecydowanie, będą rosły i w perspektywie roku czy trzech lat z pewnością ilość ładunków kruszyw będzie wzrastała, a przynajmniej się utrzymywała na tak wysokim poziomie jak w roku ubiegłym. Czyli pozycja przewoźnika numer jeden w Polsce jest niezagrożona i jeden z największych przewoźników w Europie? W styczniu nasza pozycja umocniła się, ponieważ jeżeli chodzi o udział w rynku w miesiącu styczniu wzrośliśmy o 0,75 punktu procentowego rok do roku, czyli rozwijamy się poprzez zwiększanie też udziałów i myślę, że tą tendencję z pewnością będziemy utrzymywać. Panie prezesie, muszę o to zapytać, czy rzeczywiście inwestycja PKP Cargo w zakup czeskiego operatora AWT to był kiepski interes, że tak powiem kolokwialnie? Tak, temat jest oczywiście dla nas istotny z punktu widzenia aktywu, które posiadamy i analizujemy. Dzisiaj udało nam się przeprowadzić proces optymalizacji bardzo mocno, jeżeli chodzi o przewoźnika AWT i z przewoźnika bocznicowego stał się przewoźnikiem liniowym. Jego akwizycja też w miesiącu grudniu zakupu Primo Rail podmiotu słoweńskiego i też jej udział, jej też miejsce w strategii grupy, czyli podmiotu, który ma rozwijać spółkę w ekspansji w korytarzu północ-południe, no powoduje, że ten wartość tego aktywa doceniamy dzisiaj i chcemy, żeby ono wzrastało. Jeżeli chodzi o... Ale spółka była kupiona za drogo, czy nie? Na ten temat, jeżeli chodzi o odniesienie się do wartości spółki, z pewnością odniesiemy się po zakończeniu roku bilansowego i na konferencji wynikowej, która będzie 21 marca. Czyli już niedługo. Ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź. W ciągu kilku ostatnich lat PKP Cargo nie wypłacało dywidendy. Czy ma pan dobrą informację dla akcjonariuszy? Spółka PKP Cargo jest spółką dywidendową, bez wątpienia. Wyniki po trzech kwartałach, które podawaliśmy, które są rekordowe, jeżeli chodzi o wyniki finansowe, zysku netto, jako grupy, EBITDA. Mam nadzieję, że też te prognozy, które podawaliśmy, też uda nam się zrealizować. Także klimat do wypłaty dywidend jest absolutnie pozytywny i dobry i wierzę, że tak się stanie. Dziękuję za tą dobrą informację dla akcjonariuszy. Moim Państwa gościem dzisiaj byli prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz i dyrektor Maciej Żukowski, Departament Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów. Dziękuję za wizytę. Bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Bardzo smutna informacja pojawiła się kilkanaście chwil temu. Zmarł Janusz Skowron, polski muzyk jazzowy, pianista, kompozytor i aranżer. Państwo być może kojarzą tę informację, to nazwisko z wykonawcami, takim jak Zbigniew Namysłowski, zespół Walk Away. Chociaż to pianista i aranżer, który współpracował z Marylą Rodowicz, Hanną Banaszak, Lucją Prus, Majką Jeżowską, Ewą Bem, Grażyną Łobaszewską, Anną Serafińską, a także rockowymi grupami Lady Punk czy Perfect. Można go usłyszeć także w tym nagraniu. Jestem Paryżem. dawaj wodę, nie bądź martw, bo płonie Paryż. Nie żyje Janusz Skowron, muzyk jazzowy, wybitny pianista, kompozytor i aranżer. W swojej bardzo długiej karierze muzycznej współpracował z bardzo wieloma polskimi wybitnymi artystami, między innymi z Grzegorzem Ciechowskim. Reportaż w Trójce. 12 minut do 19. On jedyny tak się wybił z naszego miasteczka, mówią mieszkańcy Niemczy na Dolnym Śląsku, z której pochodzi piłkarz Krzysztof Piątek. Nauczycielka polskiego w gimnazjum, w którym uczył się Piątek, wspomina, że odgrażał się, że zostanie kiedyś kimś, a ona kiwała głową, bo przecież marzyć może każdy. A teraz widać, między innymi na ekranie telewizyjnym, że marzenia się spełniają. Zapraszam do wysłuchania reportażu Magdy Skajewskiej pod tytułem Pistoler z Niemczy. Na początku był w Niemczance, potem go podobno tato przeniósł do Dzierżoniowa. Potem to poszedł do Zagłębia i potem do Krakowi. Potem go wzięła Genoa, a teraz Milan. Piątek, i tyle gol! Chris Piątek, no zbawia il pistolero! Il gol del pistolero! Il gol del pistolero! Prasa włoska tak mówi, te przydomki ciągle zmienia. Pistolero mi się bardzo podobało. Taki gest Krzysztofa po strzeleniu gola, taki gest wyszczelowanych pistoletów. Rozmawiałem z Krzyśkiem podobno przypadkowo, gdzieś te ręce mu się złożyły przy pierwszych golach, które strzelał we Włoszech i to zostało. Okazało się to jego teraz marką rozpoznawalną. Powstają piosenki związane z Krzyśkiem Piątkiem. No, włoscy kibice są niesamowici, szaleni. Ta piątkomania we Włoszech się rozkręciła na całym. Rok 2006. Spotykam 11-letniego Krzyśka Piątka w niedalekiej Niemczy. Jest to miejscowość koło Dzierżoniowa, oddalona o kilka kilometrów. Ja jestem trenerem drużyny młodzików w Lechii Dzierżoniów. Jedziemy na taki testowy mecz. W drużynie przeciwnej na boisku pojawia się mały Krzysiu. Zobaczyłem jego w kilku akcjach. stwierdziłem, że chcę tego zawodnika mieć u siebie. Krzyśkowi powiedziałem, że jest ciekawym zawodnikiem, przed nim wielka kariera piłkarska i nie ma wyjścia, musi przejść do Dzierżoniowa. Znam go od dziecka praktycznie. Mówią, że wychowankiem był Lechii Dzierżoniów, ale prawdopodobnie zaczynał karierę jako trampkarz w Niemczance. No ale pamięta pan tego chłopaka? No oczywiście, pewnie, że tak. Jak każde dziecko, piłka na podwórku, piłka gdziekolwiek, na boisku, na jakimkolwiek placu. Tu z tyłu za urzędem, jak oni mieszkają, taka do urzędu jest brama taka duża, z drewna zrobiona. To on tak walił tą piłką w tę bramę, że sąsiedzi wychodzili krzyczeć na niego. Tak kopał. Od dziecka. Jesteśmy dumni, że z takiej małej mieściny wywodzi się taka gwiazda, nie? Inaczej się teraz na mecze ogląda? Nie, no oczywiście. Interesuje nas Liga Włoska, Serie A. Taka dobra sprawa, taka rzecz, która się dawno tutaj nie wydarzyła, dlatego chyba wszyscy tym żyją, bo tak mało takich rzeczy jest od nas, które wychodzą, nie? Takie dobre. Więc na pewno wszyscy przeżywają. Boże kochany, no ja jestem... Wspaniały chłopak. Wspaniały, mądry. Przecudny. Ja mam syna, który trenuje piłkę i też mu sekunduję, żeby z takiej małej miejscowości na wyżyny. Bardzo się cieszę. Jesteśmy dumni. Tak. Wszyscy teraz mówią o sukces tego, a nikt nie myśli, że ileś lat trzeba było ciężko chorować na ten sukces, prawda? No i to się chwali. Tak jakby sam, nie? Bo przecież chciał dojść do tego sam, nie? To jest szacun. I podejrzewam, że u rodziców bardzo duży plus w tym jest, prawda? No bo musiał mieć wsparcie. Igie jeszcze jest. No, ogromne. No, dlatego podziwiam, naprawdę podziwiam. Wyfrunął w świat. Ostatnio był ten mecz. AC Milan z tym grali. No... No i zapomniałem. Z racją chyba, no. Jak piękne te gole strzelał. W domu to myślałem, że szyby powalamy. Było słychać całą Niemczę. Wtorek był mecz, w środę się rano wyszli, to grupki stawały i cały czas tylko piątek. Krzysiu. I pani, że to miło tak posłuchać takie coś? A jak we Włoszech te gole, jak strzelił, jak tam sprawą, zawsze się darł. Gol! Pio! Gol Diego Leone Vincenzo i piątek! Edegol! On będzie pio, dalej szedł. Zobaczcie pani. Pio. Będzie szedł, bardzo wysoko dojdzie jeszcze. On jeszcze wyżej dojdzie. Tak jak ojciec jego mówił tutaj, bo on nie jest taki łaką na pieniądze, żeby kasa. Nie. On pomalutku dojdzie do tego. Będzie sławny. Tu każdy tak zainteresowany nim jest, że który mecz, jaki by nie być, on gra, wszyscy oglądają. No bo proszę pani, to nie jest Wrocław, czy to jest Warszawa, czy Kraków. Jeden drugiego nie zna. To jest mała mieścina, to jest raptem 4,5 tysiąca, to jeden drugiego zna, proszę pani. Jeden drugiego popiera. Każdy wie, co do garka włoży, każdy wie, kto z kim spał, kto się z kim będzie żenił, no wszystko. Ale to, proszę panią, to jest tak, że taki chłopak z takiej małej miejscowości. Nikt się nie wybił tak wysoko. Nikt. On za ten kontrakt dostał, znaczy on, no klub, 35 milionów euro. To żeby tu obliczali, że Niemca przez 60 lat nie dostała budżetu takiego. Przez 60 lat. No. Tu jest miasto emerytów i rencistów. Żadnego przemysłu tu nie ma. Nie ma nic. Jedyny największy przemysł jest to Urząd Miasta i Gminy, gdzie najwięcej ludzi pracuje. Laxalt fa la palla lunga, Laxalt, Piątek, il tiro gol! Cieszę się, że stąd pochodzi, z takiej małej miejscowości, z tak małej szkoły, że się wybił i naprawdę jesteśmy z niego dumni. Dobrze, wszyscy przybijamy sobie piątki i zapraszam pana. Był uczniem przeciętnym, ale swoich obowiązków pilnował. Kiedy trzeba było cokolwiek poprawić, to przychodził, poprawiał, robił to na bieżąco. Nie wiem jak z innych przedmiotów, bo ja akurat mówię o języku polskim. Byli też tacy, którym wróżono, że będą grać. Owszem, było takich sporo, no ale gdzieś te talenty, nie wiem, czy to potem szkoła średnia, no bo to było tylko gimnazjum. Być może nawał innych obowiązków. Nauka spowodowały, że tych chłopców no nie widać. Dzisiaj mają po 20 parę lat, niemniej jednak no, takim sukcesem może się tylko Krzysiek Piątek pochwalić. Pamiętam go jako chłopaka, który biegał ciągle z dużą torbą, bo jeździł do Lechii. Ja jestem akurat fanką Manchesteru United, więc ciągle rozmawialiśmy sobie o piłce i wymienialiśmy swoje spostrzeżenia akurat no, odnośnie Ligi Angielskiej, czy w ogóle innych lig. Krzysiek znał się i mogliśmy sobie dyskutować. No i zawsze mi mówił, pani zobaczy, bo ja czasami tak z takim przymrużeniem oka patrzyłam na niego. On mówi, zobaczy pani, że jeszcze osiągnę wiele. A ja tam kiwałam tą głową i myślałam sobie, no dobrze, no za marzenia nie karają, można sobie pomarzyć. Widziałam takie zdjęcie Piątka, co siedzi na basenie w Niemczech jeszcze jako taki dzieciak w naszym wieku na krześle i na tym krześle jeszcze wisi ręcznik właśnie z Milanu. Bardzo właśnie chciał grać tam. Milanie. Od zawsze ulubionym klubem Krzyśka Piątka był Arsenal, Londyn. I tu dementuję wszystkie pogłoski z AC Milanem. Faktycznie zdarzyła się taka sytuacja, nawet krąży w sieci, w internecie takie zdjęcie małego Krzyśka na basenie z ręcznikiem AC Milanu, ale to dosłownie przypadek. Z tego co wiem, rozmawiałem z Krzyśkiem, ten Arsenal, Londyn był zawsze jego ulubionym klubem. Zawodnicy, którzy tam grali wcześniej o AC Milanie czy lidze włoskiej, nie słyszałem z jego ust. Moja babcia mi mówiła, że on mieszkał kilka domów za naszym. Ja nie jestem z tej samej miejscowości, ale na przykład mój tata go bardzo dobrze znał. Jak go wspomina? No, że był trochę rozrabiaka. Krzysiek Piątek był największym łobuzem w zespole. Ciężki był, jeżeli chodzi o wychowanie. Nie stosował się do żadnych zasad. Miał swoje zasady. Autorytet trenera może nie był najważniejszy. Tutaj wielka rola jego taty, bo autorytet taty jednak coś znaczył. Miałem ogromne problemy, trudności wychowawcze z Krzyśkiem. Jednak on tymi golami na boisku jakby tutaj rekompensował mi te nerwy, jego złe zachowanie. No był łobuzowatym dzieckiem, wszędzie go było pełno. Co to znaczy łobuzowatym? Jak mówimy o 11-12-latkach, chłopcy mają wiele zainteresowań, potrafią w różne konflikty wywoływać. Krzysiek taki był, jak cokolwiek się działo w drużynie, na obozie, na turnieju. Ja w ciemno mogę mówić, że głównym winowajcą jest Krzysiek. I tak było z Krzyśkiem. Przypominam sobie takie wyjazdy na turnieje chociażby do Francji, gdzie Krzysztof mieszkał w rodzinie francuskiej. Wszedł do tej rodziny jak do swojej. Rodzina po pierwszym dniu już do mnie dzwoniła, że jednak sobie chyba z nimi poradzą w domu. No, był ciężką osobą, która miał swój tok myślenia i te jego działanie nie było akceptowane przez wielu. Ale on potem też był takim na boisku i te cechy się okazały, że na boisku są dobrymi cechami. Dzięki temu na tym boisku jego wartość wzrastała i w każdym meczu strzelał gole. Pokazywał, że jest takim łobuzem i poza boiskiem, ale także na boisku. Może zostać bardzo bogatym piłkarzem. Na Milanie się nie skończy. Jeżeli będzie dalej tak grał, to go jeszcze w letnim okienku transferowym kupią. Ja myślę, że Borussia by go chciała bardzo. Poszłam do piekarni i nagle pani, która sprzedaje w piekarni, mówi do mnie, że oglądali mecz Napoli-AC Milan. Ja mówię, tak, ale ja oglądałam Manchester i Manchester zremisował. Jestem bardzo niezadowolona. Ona do mnie mówi, a co tam Manchester? Mówi, my oglądamy tam, gdzie grają Polacy. No bo akurat blisko nas Ząbkowice, więc Zieliński, no Milik to nie te strony. Ale właśnie Piątek, Zieliński. Myślę, że to też przysporzy fanów AC Milanowi w Polsce, że Krzysiek Piątek tam gra. Co pani sobie pomyślała o tym, jak pani sobie przypomniała, no kiwałam tak głową, a Krzyśkowi się naprawdę udało. Jest mi miło, bo wie pani, jeżeli obojętnie jaki był to by sukces, czy ktoś został lekarzem, czy ktoś został piłkarzem, to jednak nauczycielowi jest miło. Dzisiaj każdy mnie pyta, ty go uczyłaś? No tak, uczyłam. Jest to na pewno miłe. Na pewno mówię o tym z dumą. Życzyłabym sobie większej ilości takich uczniów, którymi mogłabym się pochwalić. Krzysiek Piątek był jednym z wielu zawodników. On nie był wyróżniającym się zawodnikiem drużynowym. Takich Krzyśków Piątków mieliśmy z 7-8, zresztą teraz też mamy na podobnym poziomie piłkarskim wielu młodych chłopców. Myślę, że takim przełomowym momentem w karierze Krzyśka był jego transfer z Zagłębia Lubin do Krakowi Kraków. Tam spotkał trenera Michała Probierza, który jest znany z twardej ręki. Jak zobaczyłem, że zrobił z Krzyśka kapitana drużyny, Krzysiek zaczął strzelać gole, wiedziałem, że ta jego kariera na pewno na Krakowie się nie zatrzyma. Kolejny transfer do Genui, to już myślałem, że to jest szczyt możliwości. ale jak potem zobaczyliśmy, że transfer do AC Milan potwierdzony golami w Genui i teraz te gole w AC Milan, no to teraz już się nie zatrzymujemy. Teraz już chcemy, żeby Krzysiek dalej rozwijał się jak najlepiej i myślę, że przed nim Barcelona Real, a może jego ukochany Arsenal. Taki chłopak z takiej małej miejscowości. Nikt się nie wybił tak wysoko. Nikt. Nie gra, zobaczymy jak dalej będzie. Czy mu woda sodowa do głowy nie uderzy? Ale raczej chyba nie. Zbyt jest rozsądny chłopak. Jak do tej pory woda sodowa mu nie uderzyła do głowy, to już mu nie uderzy. Ja mam kontakt teraz często z Krzyśkiem. Ja widzę ukształtowanego mężczyznę, który wie, po co wychodzi na boisko, wie, czym jest dla niego piłka nożna, pełen profesjonalizm na boisku, poza boiskiem. O to się nie obawiam. A tak na podstawie Krzyśka Piątka ja też mogę powiedzieć, że z grzecznych chłopców chyba nie ma dobrych piłkarzy. Diego Lale, Vincenzo i Piątek! Na nasz chłopak z Niemcem. W takiej miejscowości malutkiej wyszedł, tak w świat poszedł. Wyfrunął w świat. Coś pięknego. Spettacolo San Siro! Piątek! Piątek! Ede gol! Pio, pio! Gol! Gol! Gol!